для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца, артыст Александр Гарцуеў. У залу па сходах каціўся чалавек, менавіта каціўся, іначай гэта нельга было назваць. Быў гэта чалавек пад сажань ростам, прыблізна як я, але ў ягоную вопратку ўлезла б трое Андрэяў беларэцкіх. Агромністы жывот, ногі ў сцёгнах, як кумпякі, нязмерна шырокія грудзі, далоні, як цэбры. Рэдка здаралася мне бачыць такога волата, але самае дзіўнае было не гэта. На чалавеку была вопратка, якую зараз можна пабачыць толькі ў музеі. Чырвоныя боты на высокіх абцасах з падколкамі, такія празываліся ў нашых продкаў капцямі. Абцягнутыя порткі з каразеі, тонкага сукна. Жупан на грудзях і жываце. Жупан з вішнёвага з золатам сукна вось-вось пагражаў луснуць. Паверх яго чалавек нацягнуў чугу, старажытную беларускую верхнюю вопратку. Чуга вісела вольна, прыгожымі складкамі, уся пералівалася зялёнымі, залатымі і чорнымі візерункамі і была перавязана амаль пад пахамі турэцкім пасам вясёлкавых колераў. І над усім гэтым сядзела дзіўна маленькая для гэтай тушы галава са шчакамі такімі надзьмутымі, быццам гэты чалавек вось-вось збіраўся пырснуць са смеху. Доўгія шэрыя валасы ззаду рабілі галаву правільна круглай, маленькія шэрыя вочкі смяяліся, сівыя вусы віселі да грудзей, вонкавы выгляд у чалавека быў самы мірны і толькі на левай руцэ вісеў карбач, плецены кароткі бізун са срэбным дротам ля канца. Словам, сабакар, правінцыяльны мядзведзь, весялун і п'яніца. Гэта адразу было бачна. Яшчэ ля дзвярэй ён зарагатаў такім густым і вясёлым басам, што я мімаволі усміхнуўся. Ён ішоў, і людзі расступаліся перад ім, адказвалі такімі вясёлымі усмешкамі, якія толькі маглі з'явіцца на гэтых кіслых тварах, тварах людзей з касты, якая выраджаецца. Чалавека, відаць, любілі. Ну, нарэшце, хоць адзін прадстаўнік старога добрага веку, падумаў я, ні вырадак, ні вар'ят, які можа пайсці і на гераізм, і на злачынства, добры, просты волат, як ён сакавіта, прыгожа гаворыць па-беларуску. Не здзіўляйцеся апошняй думцы. Хоць сярод дробнай шляхты тады размаўлялі па-беларуску, шляхта такога парадку, да якога, відаць, належаў гэты пан, мовы не ведала. Сярод гасцей не больш, як які дзясятак размаўлялі на мове Марцінкевіча і Каратынскага, астатнія на дзіўнай сумесі польскіх, рускіх і беларускіх слоў. А гэты размаўляў, як якая-небудзь вясковая бабуля свацця. Трапныя словы, жарты, прымаўкі так і сыпаліся з яго языка, пакуль ён праходзіў ад дзвярэй да верхняй залы. Прызнаюся, ён адразу вельмі падкупіў мяне гэтым. Ён быў такі каларытны, што я не адразу заўважыў яго спадарожніка, хоць ён таксама быў варты ўвагі. Уявіце сабе маладога чалавека, высокага, вельмі добра складзенага, апранутага па апошняй модзе, рэдкай у гэтай глушы. Ён быў бы зусім прыгожы, каб не надзвычайная бледнасць твару, хударлявага, з праваленымі шчокамі, і каб не вырас нейкай невытлумачальнай зласлівасці, якая сыходзіла з яго вуснаў. Найбольш вартымі ўвагі на гэтым жоўчным прыгожым твары былі вялікія чорныя вочы з вадкім бляскам, але такія безжыццёвыя, што рабілася неякавата. Напэўна, менавіта такія былі ў Лазара, калі ён уваскрэснуў. Між тым Волат дайшоў далёкае, які падсляпаваты і глухі не заўважыў гасцей і раптоўна таргануў яго за плячо. Той драмаў на нагах, але тут раптам усхапіўся і, разгледзеўшы гасцей, заўсміхаўся на поўны рот і гаркнуў: «Вельмі шаноўны пан айцец Грынь Дубатоўк, пан Алесь Варона!» «Вечар добры, панове!» – заракатаў Дубатоўк. «Што гэта вы сумныя, як мышы пад шапкай? Нічога, мы зараз вас узвесялім. Бачыш, Варона, паненкі якія! Зарана я, браці, нарадзіўся! Ух, прыгажунечкі, красулечкі!» Ён прайшоў праз натоўп, Варона спыніўся ля нейкай паненкі і наблізіўся да Надзеі Яноўскай. Вочы яго сталі маленькія і запрамяніліся смехам. «Дзень, вечар добры, донечка!» І гучна цмокнуў яе ў лоб, як стрэліў, пасля адступіў. «А якая ж ты ў мяне стала зграбная, прыгожая! Ляжаць усёй Беларусі ля тваіх ножак! І няхай на мне на тым свеце Люципар смалу возіць, калі я, стары грахаводнік, праз месяц не буду піць на тваім вяселлі гарэлку з твайго туфліка. Толькі нешта вочкі сумненькія, нічога, зараз развесялю». І ён з чароўнай мядзведжай грацыі крутануўся на абцасах. «Антон, душа цёмная, Грышка, Пятрусь! Халера вас там схапіла, ці што?» З'явіліся Антон, Грышка і Пятрусь, згінаючыся пад цяжарам нейкіх вялізных пакункаў. «Ну, разявакі, салапякі, кладзіце ўсё да ног гаспадыні, разгортвай. Пэцкаль, у цябе што, рукі са спіны растуць? Трымай, донька!» Перад Яноўскай ляжаў на падлозе вялізны пушысты кілім. «Трымай, доня! Дзедаўскі яшчэ, але зусім неўжываны. Пакладзеш у спальні, у цябе там дзьмей, а ногі ва ўсіх Яноўскіх былі нямоцныя. Будзе табе цёпла. Дарэмна ты ўсё ж, Надзейка, да мяне не пераехала 2 гады таму. Умаляў яе, не згадзілася. Ну, добра, зараз позна ўжо, вялікая стала. І мне лягчэй будзе, хай яго да д'ябла гэтае апякунства». «Прабачце, дядзечка, я, вы ведаеце, я хацела быць дзе бацька, бацька». «Ну-ну-ну, пакінь, я і сам да цябе амаль не ездзіў, ведаў, што будзеш хвалявацца. Сябры мы былі з Раманам. Нічога, донька, мы, вядома, людзі зямныя, хварэем на абжорства, п'яныя. Але ж Бог павінен разбірацца ў душах, а калі ён разбіраецца, дык Раман хоць і мінаў часам царку, а не карчму, даўно ўжо на небе анёлаў слухае ды глядзіць у вочы сваёй небарацы жонцы, а маёй стрыечнай сястры. Бог ён таксама не дурань, галоўнае сумленне, а дзірка ў роце, куды чарка просіцца, апошняя справа. І глядзяць яны з неба на цябе, і не шкадуе маці, што смерцю сваёй дала табе жыццё. Бач, якая ты каралеўна стала, хутка і замуж, з рук апекуна, на ласкавыя ды моцныя рукі мужа. Думаеш?» «Раней не думала, цяпер не ведаю». «Ну-ну, але абы чалавек добры. Не спяшайся вельмі, а зараз трымай яшчэ. Ось тут стары наш убор сапраўдны, не якая-небудзь падробка. Пасля пойдзеш, перапранесся перад танцамі. Няма чаго гэту сучасную сферапяціцу насіць». «Ёй наўрад ці падыдзе, сапсуе выгляд». Лісліва пад'ехала нейкая дробная шляхцянка. «А ты маўчы, каханая, я ведаю, што раблю. Ну, Надзейка, і нарэшце вось яшчэ апошняе. Доўга я думаў, ці падараваць гэта, карыстацца чужым добром не прывык. Гэта тваё, а сярод гэтых тваіх партрэтаў няма аднаго. Не павінен шэраг продкаў перарывацца. Ты гэта ведаеш, бо ты старажытнейшага амаль ва ўсёй губерні роду. Праз дзень я падыходзіў да дома Дубатоўка. Я не жадаў ісці, але гаспадыня сказала: «Ідзіце, я загадваю, мне не будзе тут страшна». І я пайшоў. Пайсці мне давялося зусім у другі бок ад дома, на паўднёвы ўсход. Зарослая травой алея, паабапал якой стаяў змрочны, як лес, парк, здавяла мяне да агароджы. У гэтым месцы тут не было прэнта. Гэта была таямніца Надзеі Яноўскай, якую яна мне выкрыла. І можна было пралезці. Гэта было добра, бо мне не давялося такім чынам ісці на поўнач. Па той алеі, па якой я прыехаў, абмінаць весь парк і толькі тады ісці да дома Дубатоўка. А так я пралез праз агароджу і выбраўся на роўнае месца. Злева і наўпрост ад мяне былі бязмежныя верасовыя пусткі з рэдкімі купамі дрэў. Справа нейкія зарасці, за імі поўная, як вока, рэчка, потым балотны, скарлючаны лес, а пасля відаць сапраўдная і безнадзейная дрыгва. Недзе вельмі далёка віднеліся за верасовымі пусткамі верхаліны дрэў, відаць, абсада дома Дубатоўка. Я павольна ішоў пусткай, толькі часам трапляючы на нешта падобнае да сцежкі. І хоць асенняе поле было змрочным і непрытульным, хоць двойчы над маёй галавой пралятаў вялізны круг, мне было тут лёгка пасля балотных ялін. Тут было ўсё звычайным. Імхі на купінах балотцаў, сухі верас паміж імі, мышка-малютка, якая цягнула з высокага бадзяку белы пух, відаць, у сваё гняздо, гатуючыся на зіму. Я пайшоў да дома Дубатоўка толькі ў прысмерку, калі вокны яго былі ярка асветлены. Гэта быў самы звычайны шляхецкі дом. Старажытнай пабудовы, прысадзісты, з вельмі маленькімі акенцамі. Ён быў крыты гонтай, чыста пабелены, меў ганак з чатырма калонамі. Правінцыяльны архітэктар не ведаў, відаць, вядомага сакрэту, і таму калоны здаваліся трохі пукатымі ўсярэдзіне, як бачонкі. Акружала дом старая абсада з жоўтых, амаль ужо абляцелых агромністых ліп. За домам вялікі, пераважна фруктовы сад, за ім пустка ў заранай зямлі. Я, відаць, спазніўся, бо за вокнамі ўжо грымелі галасы. Сустрэлі мяне горача і страсна. «Бацюх на святыя пакутнічкі!» – крычаў Дубатоўк. «З'явіўся такі, з'явіўся блудны сын! За стол яго, за стол, Антось, дзе ты там, лабідуда? Разгонную гостю прахлопалі чэрці, нават не салютавалі яму, страмяной не паднеслі, у ёлупы!» За сталом сядзела чалавек 10, усе мужчыны. Знаёмыя мне былі толькі Свіцілавіч, Алесь Варона і Стахоўскі. Амаль усе ўжо былі даволі п'яныя і разглядалі мяне чамусьці з павышанай цікаўнасцю. Стол ламаўся ад страў. Відаць, дабаток быў з мясцовых заможных шляхцюкоў. Заможнасць была, аднак, адносная. Есці і піць было што, але пакоі, праз якія я ішоў, не вызначаліся багатым абсталяваннем. Сцены пабеленыя, акенцы разблёныя і ярка фарбаваныя, мэбля старая і не вельмі прыгожая, затое вельмі цяжкая. Старасветчына глядзела з кожнага кута. У сталовай, акрамя шырокага дубовага стала, табурэтаў, абцягнутых зялёнай шаўкавістай палацінкай, двух данцаўскіх крэслаў, абабітых пазалочаным саф'янам, ды трайнога люстэрка у карычневай раме, якая перадавала горад з царкоўнымі главамі, нічога не было. Страката апранутыя госці глядзелі на мяне. «Што вы вочы ўтаропілі?» – гаркнул дубатоўк. «Сталічнага чалавека не бачылі, мядзведзі, ці што? А ну, дапамажыце госцю, пакладзіце на яго блюда, што вам па густу». Валасатыя зяпы заўсміхаліся, лапы пачалі рухацца. Хутка на маім блюдзе ляжаў вялізны гусь з бруснічным варэннем, індыковая ножка з яблыкамі, салёныя грыбы, дзясятак калдуноў, а з усіх бакоў толькі чутно было: «А вось пампушкі з часнаком, а вось, пані кавалачак, шыначкі з дзікага япрука, наперчаны, агнём гарыць, памяццю маці заклінаючы, вазьміце, а вось цудоўная, а вось незвычайны». «Ось як у нас па-беларуску частуюць», – рагатаў гаспадар, побачыўшы, што я зусім разгубіўся. Перада мною вырасла гара. Я паспрабаваў пратэставаць, але выклікаў такі выбух абурэння. У аднаго з гасцей нават слёзы пацяклі, праўда, ён быў трохі на падпітку, што я здаўся. Лабедуда Антось прынёс мне на падносе разгонную чарку. Я вельмі моцны на хмель чалавек, але тут разгубіўся. У чарцы было не менш як на бутэльку нейкай жоўтай празрыстай вадкасці. Не магу. Як гэта не магу? Не можа толькі цнатлівая дзеўка, ды і тая хутка згаджаецца. Многа, пан дубатоўк. «Много, калі тры жонкі ў хаце, да і то не для кожнага. Хлопцы, нас не паважаюць. Прасіце шаноўнага гостя». «Не чыніце крыўды, выпіце», – зараўлі госці мядзвежымі галасамі. Давялося выпіць. Вадкасць апаліла ўсе мае вантробы, вогненныя кругі захадзілі ў галаве, але я стрымаўся, не скрывіўся. «Мужчына!» – пахваліў дубатоўк. «Што гэта?» Праглынуўшы добры кавалак шынкі, спытаў я. «Ого! Старку польскую ведаеш? Гарэлку ведаеш? Хахлацкі спатыкач таксама, а нашага трыс дзівініріс не ведаеш? Гэта, браці, па-літоўску тройчы дзевяць. Гарэлка на 27 травах. Мы яе сакрэт у літоўцаў выведалі стагоддзі таму. Зараз яе і самі літоўцы забылі, а мы яшчэ памятаем. Пі на здароўечка. Пасля я цябе стаўным мёдам пачастую». «А гэта што?» – спытаў я, торкаючы відэльцам у нешта цёмнае на талерцы. «Каханенькі ты мой! Гэта ласіныя губы ў падсалоджаным воцаці. Еш, браце, сілкуйся. Гэта страва для волатаў. Продкі наша зямля ім пухам не дурныя былі. Еш, абавязкова іх еш». А праз хвіліну, забыўшыся, што рэкамендаваў, губы крычаў: «Не, браце, ты ў мяне адсюль, не пакаштаваўшы халодных пірагоў, з гусінай пячонкай не пойдзеш. Антос, сюды!» Падышоў Антос з пірагамі. Я быў адмовіўся, падай да госця ў ногі, бі дурною галавой у падлогу, прасі, бо госць нас крыўдзіць. Праз хвіліну я быў таксама на падпітку. Вакол крычалі, спявалі, але я не забываў есці. Дубатоўк вісеў у мяне на плячы і дудніў нешта, што я не вельмі і слухаў. Пакой пачынаў разгойдвацца. А вып'ем чарку, а за ёй другую, роў нехта. І раптам я прыпомніў далёкі дом у яловым парку, бараду моху на дрэвах, камін, сумную постаць для яго. Мне стала сумна. Я п'яная свіння, паўтараў я. Нельга раскашаваць, калі іншаму дрэнна. І так мне стала шкада яе, што я паспрабаваў заплакаць і адразу зрабіўся цвярозым. Госці уставалі за стала. «Панове, — казаў Дбатоўк, — прагуляйцеся трошкі, трэба стол паднавіць». Божа, гэта быў яшчэ пачатак? Яны ж былі ўжо добра напітыя. Было 8 гадзін вечара. Нічога, яшчэ рана. Я ведаў, што так раптоўна працверазеўшы, я больш не буду сёння п'яным, але ўсё ж вырашыў піць асцярожна, бо яшчэ ў балоце загразніш. Будзе тады штука. Разважаліся. Дубатоўк паказаў добрую калекцыю зброі. Вельмі хваліў адну старую шаблю, якую выпрасіў у Рамана Яноўскага. Казаў, што рускі булат бярэ медную пласціну, польская зыгмунтоўка, даволі тоўсты цвік, а гэта наша. Сакрэт яшчэ татары прывітаўці завезлі. І ўнутры ртуць удар такі, што не толькі медную пласцінку возьме, але і тоўстую. Яму не верылі. Ён раскрычаўся, загадаў Антосю прынесці чурак. Антось унёс у пакой кароткае бервяно таўшчынёй у 3 чалавечыя шыі, паставіў на падлогу. Усе прыціхлі. Дубатоўк прымерыўся, выскаліўся, і раптам шабля апісала ў паветры амаль нябачнае паўкола. Хакнуўшы нутром, Дубатоўк пацягнуў шаблю на сябе і перасек бервяно наўскос. Памахаў кісцю рукі ў паветры. Усе маўчалі прыгаломшаныя. «Вось як трэба», — коротка сказаў ён. У гэтай перерве мне ўдалося адвесці Свіціловіча на ганак і, напамятаўшы яму ягоныя словы, расказаць пра ўсё, што адбывалася у балотных ялінах. Ён надта ўсхваляваўся, сказаў, што чуў пра ўсё гэта і раней, але не вельмі верыў. «Цяпер верыце?» «Вам?» – проста сказаў ён. «Веру. І абяцаю вам, пакуль я жывы, ніводны волас не ўпадзе з яе галавы. Д'ябал гэта, здань альбо штосьці іншае, я стану на ягоным шляху». Мы дамовіліся, што ён і я будзем расследаваць гэту справу разам, што ён праз дзень прыйдзе да мяне і раскажа, пра што ён даведаўся ў наваколлі. Розныя пагалоскі і плёткі маглі прынесці пэўную карысць. Дубатоўка вырашылі пакуль што ў справу не блытаць. Стары мог разнервавацца і па свайму звычаю секчы з пляча. Вячэра цягнулася далей. Зноў частавалі, зноў пілі. Я заўважыў, што Дубатоўк падліваў сабе і мне роўна. П'е і дапытліва паглядае на мяне. Калі я выпіваў чарку, на яго твары з'яўляўся выраз задавальнення. Гэта было сваероднае падбухторванне да спаборніцтва. А ў перервах ён прапаноўваў то бліны з мачанкаю, то надзвычайныя штонікі з маслам, так і плаваюць у масле, святыя такіх не елі. Відаць, ён апрабоўваў мяне з усіх бакоў. Я піў і амаль не п'янеў. Астатнія, акрамя Свяціловіча, былі ўжо ў тым стане, калі кожны не слухае, што кажа другі, калі твары чырвоныя, калі адзін спявае, другі расказвае сябру пра гісторыю з яго каханкай, трэці надзіраецца, каб звярнуць увагу ўсіх на нейкі каларытны факт сваёй біяграфіі, а чацвёрты сам сабе распавядае, якая добрая яго была маці, які ён п'янюга, які ён ганебны, не варты такой маці сын. Спявалі, цалаваліся, нехта выў: «Мая жонка ў хаце, а я п'ю, гуляю, карчмару, вала, а душу д'яблу прапіваю». Другі цягнуў сваё: «Раскажыце мне, добры людзікі, дзе мой любы начуе, калі ў дальняй дарозе, памажы яму, Божа, як у ўдовачкі на пастелічцы, пакарай яго, Божа, як ва ўдовачкі на пастелічцы». Хтосьці прыўзняў галаву ад стала і праспяваў свой варыянт апошняга радка: «Як ва ўдовачкі на пастелічцы, памажы яму тожа». Усе зарагаталі. Між тым Дубатоўк пакруціў галавою, як быццам адганяючы ад чмурэння, устаў і агаласіў: «Я, канешне, знайшоў сярод маладых сапраўднага шляхціца. Ён піў сёння больш за мяне, я дурэў, а ён свежы, як хмыз пад дажджом. Вы ўсе тут не вытрымалі б і паловы гэтага. 9 з вас ляжалі б без ног, а адзін мыкаў. Гэта мужчына, гэта чалавек. Яго, і толькі яго я з задавальненнем узяў бы ў сябры юнацтва». Все пачалі крычаць «Славу!», толькі адзін варона глядзеў на мяне змрочна і з'едліва. Пілі за маё здароўе, за шляхту, соль зямлі, за маю будучую жонку. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха». Выканаўца – артыст Александр Гарцуеў.